राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम विचार किया होगा, शंका रही हो, संदेह हो तो अब बात चलाओ। महाराज जी, कल परसों हमने नॉलेज किया, अनुभव किया। वैसे तो मैं आपका सारे प्रवचन कानों से सुनता हूँ और दिमाग में रखता हूँ, हृदय से करता हूँ। इस परसों मैंने कुत्ता भगवान को, वैसे कुत्ता भगवान है ना, आपने बोले कुत्ता को भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कुत्ता भगवान को दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, कुत्ते को भी भगवान मान रहा, कुत्ता भगवान नहीं, कुत्ते को ही भगवान मान लो। नमस्कार। मानते तो नहीं कुत्ते भगवान मानते हैं। तो मैं परसों गया बाहर, बाहर या सड़क पर कोई आदमी नहीं था। अच्छा। तो सोचा कि अब तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो दो कुत्ते कुत्ते थे। तो मैंने ऐसे करके लंबा प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। कोई देख नहीं रहा था, देखने से लोग कहेंगे पागल हो गया है, बहुत खराब हो गया, क्योंकि फिर वो दोनों कुत्ते आए, दोनों कुत्ता आए, वो ऐसे बैठ गए और एक तक से हमको देखने लगे, एक आंख से दोनों ऐसे देखने लगे। मैंने नजर पसार बात किया हो गया कि ये है कौन, कैसे हमको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, हमने ऐसे दंडवत प्रणाम किया। दूर थे वो, नजदीक आ गए, आके हमारे पैरों के पास ऐसे खड़े हो गए। खड़े हो जाने के बाद में हमने देखा, नजर पसार के शायद आप आश्चर्य होगा, विचार आएगा, विचार हम लोग ये है कौन कुत्ते। मुझे लगे कोई अरबपति, कोई सेठ लगे। हाँ, विचार है अरबपति सेठ है। ये बड़े खोटे कर्म किए बच्चा, इसलिए अब कुत्ते बने। बड़ा भारी दुख की बात है, एक पैसा का कभी दान पुण्य नहीं किए थे, वैसे थे। फिर कल सुबह उठा तो फिर आ गए दोनों, उठ गई आकर उधर उधर से एक तक से फिर देखने लगे दोनों, वही दोनों। बात क्या है, अच्छा जितना भी आपके जो प्रवचन सुने हैं उसका मैं अनुभव किया, आज तक महाराज जी बहुत अनुभव किया है। मैं अनुभव करता रहता हूँ, सुबह शाम तक ही मिलाता रहता हूँ कि भगवान की कृपा कहाँ है कहाँ नहीं है। जो स्वामी जी मेरा प्रवचन देते हैं उसको मिलाता रहता हूँ, कई वर्षों से मिलाता हूँ, चुपके चुपके मिलाते मिलाते मिलाते मिलाते ये पता चला। जैसे आपने कहा था तारीख 4/9/87 को आपने एक प्रवचन कहा था अजमेर में, 2 अजमेर में सुबह 8 बजे परसों में, बुखार 103 डिग्री या 104 डिग्री आने से एक आनंद की लहर आती है, आपने कहा था। तो उसमें एक दूसरे आनंद आता है, शायद आप लोगों को सच्चे या नहीं सच्चे, लेकिन हमको ऐसा अनुभव है, आपने ऐसा कहा था, शायद आपको सच्चे या नहीं सच्चे। तो परसों हमको 1 घंटा के लिए बुखार आया था 103 डिग्री, तो उसमें हमने देखा आनंद कितना आता है, लेकिन आनंद दिया जाए तो आनंदित है थी। आया डेढ़ घंटा के लिए आया, वो तो 1 घंटा बाद खत्म हो गया। आया 103 डिग्री, लाल मुंह हो गया, और ये उपलब्धि के पास में नहीं, बात तो कहता ठीक ही है, मैंने इनको करके देखा, तंदूर है तो करके देखा, ऐसे हैं अपने व्यवहार में, अपने काम में ला करके देखो बातों को, तो विशेष अनुभव होगा। इनका तो कहना स्थूल है, वो तो भागवत में खास लिखा है कि विशिष्ट स्वयं माना अनुस्वान, हमारे भी आश्चर्य करने देखे उनको छोड़ देना। और उसमें तो यहाँ दिखा कि विषम बीड़ा से देख के शरीर में लज्जा हुआ तो परामर्श करो, ऐसा लिखा है। परंतु अपनी परवाह होती है तो मन से करो, कब देखो तो इसमें लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, देखो लाभ होगा, ये भागवत के वचन है। तो कर देखो तो उसमें चमत्कार भी हो सकता है, चमत्कार को देखो, चमत्कार हुए तो और न हुए तो उसके कुछ महत्व मत दो, चमत्कार को भी इससे कुछ देखना चाहिए, कर उसको महत्व मत दो, हो जाए अच्छी बात, ना देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना काम करना है, धंधा करना है, तो इससे मन से नमस्कार करो। एक बात दूसरी भी हमने कुछ आजमाइश कर ली की है दूसरे पुरुषों पर। जोधपुर में एक सज्जन मिले थे, उनसे अब नहीं है, वो कहते थे कि एक आदमी से हमारे विरोध हो गया, तो मैंने उनको कहा तुम ऐसे करो कि मन से परिक्रमा करके दंडवत कर लो, उसको मालूम मत होते, किसी और को भी मालूम नहीं है, मन ही मन से कर लो। कुछ दिनों के बाद वो मिला तो बड़े प्रेम से मिला वो आदमी, ये मैंने उनको कहा कैसे हुआ, तो उसका भाव बदला है। तो ऐसे किसी से बैर मिटाना हो किसी के साथ से, तो विरोध मिटाना, विरोध में अपना अकल्याण होता है, पतन होता है, तो अपना विरोध मिटाना, तो उसका भी विरोध कैसे मिटे, इससे से करो, उनको नमस्कार करो, विरोध मिटता है। ऐसे मैंने उपाय बताया कि ऊपर, और किसी पर हुआ तो उसने कहा भी है मिटता है, समझ गए ना, विरोध मिटता है, द्वेष वृत्ति मिटती है, निर्वैर सर्वभूतेषु ऐसा मामेति पांडव, जो संपूर्ण प्राणियों के साथ में मतलब किसी के साथ में भी निर्वैर सर्वभूतेषु, सब कुछ जो किसी के साथ बैर न हो, किंतु तुम्हारे बैर न हो, वो मेरे को प्राप्त होता है। संगवर्धिता मेरे पास है 55 श्लोक है, 11 अध्याय के 55 श्लोक है, 55 पांच पांच दो होते हैं, तो उसके तीन दो भाग है, एक तो मत कर्म कृत, मत परमान, मत भक्त, और संगवर्धिता निर्वैर, ये दो छोड़ने गए। तो इस तरह से अपना जीवन ऐसा निर्मल बनाओ तो किसी से बैर ना रहे, किसी से द्वेष ना रहे, किसी में आसक्ति ना रहे, इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष रहते हैं, ये ठीक है ये बेठीक है, अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये बढ़िया है ये घटिया है, ये हमारे पक्ष में है ये हमारे विपक्ष में है, ऐसा हर एक जगह होता है। इन दोनों का बसा मत हो, ये खास साधक के बाधक है, तो इनको दूर करने के लिए ये उपाय है। किसी से बैर हो जाए, हमारे मन में हो गया पर क्या करें, अब चाहते तो नहीं पर हो गया, तो उसको दूर करने के लिए ऐसा अनुष्ठान करो, तो अपने मन से बैर निकलेगा और अपने मन से निकल तो उसके भी निकल जाएगा। हमारा बैर ही वो बैर पैदा करता है, हमारे बैर नहीं हुआ तो उसका बैर ठहरेगा नहीं। कोई अत्यंत दुष्ट होता है वो जल्दी नहीं छोड़ता, मत छोड़ो, अपने से नहीं करना है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर तो करे ही भलाई, वो मंद करता है तो उसका भला करो। तो इस तरह से आप अपने अनुष्ठान में लाओ, अपने आसन में लाओ, और ये नमस्कार वाला जो आप श्लोक पढ़ते हो ने, हमारे तो बड़ा आनंद आता, सुन सुन कर गए पाठ पढ़ रहे हो गीता जी का, नमो नमस्ते भूलो बिनो नमस्ते, और ऐसे ही पाठ पढ़ो उठा पाठ के साथ नमस्कार भी करते, नमो नमस्ते नमः पुरुषार्थ पृष्ठ नमोस्ते सर्वते सर्व अनंत बीज आम दिव्यक्रम सर्व समाप्त सर्व आप सबको महाराज वायुज मौदीर वर्म शशांक प्रजापति प्रपिता मनुष्य नमो नमस्ते नमो नमस्ते नम पुरुषाद प्रसदे सर्वदेव सर्व ऐसे नमस्कार मानो श्लोक पढ़ते हुए नमस्कार भी करो, सबको करो, जड़ चेतन सावर जंगल मन में जो पूर्णा आ जाए उनको नमस्कार करो, पूर्ण उसी परमात्मा है, व्यक्ति रूप से परमात्मा है, वस्तु रूप से परमात्मा है, जड़ रूप से परमात्मा है, चेतन रूप से परमात्मा है, स्थावर रूप से परमात्मा है, जंगम रूप से परमात्मा है, मैल ऐसी मैली चीज में भी परमात्मा है, शुद्ध से शुद्ध चीज में परमात्मा है, सबको नमो नमस्ते सर्वदेव सर्व अनंत बीज विक्रमस्तु सर्व समाप्त हो सर्व, बहुत लाभ की बात है। पाठ तो करते ही हो तो पाठ के साथ साथ भावना से बनाओ। नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् प्रदत्तस्य ऐसे मस्त होकर उसने करो पाठ, फिर गीता जी का पाठ, फिर सम्मुख फिर नमः नमस्ते भूयो भी नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद्। आधा तो है 39वां, आधा है 40वां। नमो नमस्ते नमस्कार की बात, तो ऐसे नमस्कार करो। सब में परमात्मा है, सब परमात्मा है। क्यों परमात्मा है? कि परमात्मा से ही जगत पैदा हुआ है, तो मूल परमात्मा ही हुए ना, उससे पैदा हुआ और उसमें रहता है। अंत में लीन होने पर परमात्मा ही बाकी रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा शेष। तो आदि अंत में नहीं है, वो सदा ही कहीं में नहीं है, और आदि अंत में है वही बीच में है। तो आदि अंत में परमात्मा है, तो बीच में परमात्मा ही है। दिखते नहीं परमात्मा रूप से, दिखते नहीं, पर है तो परमात्मा ही। मिट्टी से बढ़ने वाले जितने बर्तन है, छोटा बड़ा अलग काम होता है। किसमें रसोई पकाते हैं, किसमें कुछ लाते हैं, किसमें तरह भरते हैं, कोई तरह भरने के लिए चाहता है, कोई ढक्कन देते हैं मिट्टी के। पर वो पहले पृथ्वी से जो पैदा हुए हैं, अर्थ नष्ट होकर के पृथ्वी मिलेंगे, तो बर्तन रहते हुए पृथ्वी ही है। यह तो होगी पृथ्वी है। ऐसे संसार की पैदा परमात्मा से हुआ और परमात्मा में स्थित रहता है, और अंदर परमात्मा लीन हो जाए तो परमात्मा ही रहेंगे। तो संसार परमात्मा का स्वरूप ही है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ताकि जैसी भावना कैसे ही फल हो। तो अपने सब जग ईश्वर रूप है, इसको मान करके नमस्कार करते रहो। आदर सहित मनोवाक का लिखा है, मन से वाणी से शरीर से आदर करो। जहां व्यवहार में नहीं हो चुप रह जाओ, पर भीतर से द्वेष मत रखो। व्यवहार में तो भाई उपेक्षा ही करनी पड़ती है, उस कैसे करें ऐसे आदमी है, तो फिर करो। पर भीतर में है भगवान है, इस रूप से हम माने। जैसे भीष्म जी महाराज है, वे बाण मारते हैं कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान जानते हैं, कृष्ण भगवान है। भगवान को महाभारत में भीष्म जी है, कुंती माता है, विदुर है, जैसा जानते थे वैसे युधिष्ठिर नहीं जानते थे। युधिष्ठिर से ही ज्यादा जानते थे भगवान को, भगवान रूप से कृष्ण भगवान को। यार बाण मार रहे यार, तो स्वकर्मण युद्ध में क्षत्रिय का शस्त्र चलाना काम है, तो अवकर्म से पूजा है भगवान की। अर्जुन को कहा, अरे तू क्या कर रहा है अर्जुन, मेरे बाण मार रहे हैं। तो रक्षा करना काम तो रथी का होता है ना, ये तो सारथी है, मैं कुछ युद्ध थोड़ा ही करता हूँ। परंतु कहते छोटे छोटे बाण मारे हाथों के, तो मारे लगान पकड़ना कठिन हो गया मेरे, तू कर देखता नहीं है मेरे को मार रही है। भगवान कहते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान है साक्षात। जब महाराज वो चक्र लेकर चले हैं, चक्का उठा करके मारेंगे, जो आओ भला आओ आओ, आज मैं निहाल हो गया, आज तो त्रिलोकी मेरा नाम हो गया, आपने मेरे पर शासन चला दिए, शासन चला दिए, उठा लिए, शासन उठा लिए, बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई, ऐसा करता है। आओ गिरा दो मेरे को, रथ से गिरा दो, मार दो। भगवान मानते हैं, भरते मान। किसी के साथ बर्ताव करना पड़े तो करना ही पड़ता है व्यवहार में। बाण मारना कोई मामूली बात है, अगर ध्यान करते हैं तो भागवत में आया भीष्म जी महाराज ध्यान करते हैं पड़े हुए भगवान का, कि मेरे बाणों से घायल हो गए हैं, मेरे बाणों से वक्त दिन का टूट गया है, ऐसे भगवान मेरी गति हो गए। जैसे फूलों से पूजन करके चंदन चढ़ा करके और चंदन फूलों के सहित ध्यान करता है, ऐसे भीष्म जी महाराज अपने बारे से घायल भगवान और भगवान का भक्त छोड़ गए ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो पूजा करी हो बारह सौ तो ये पूजा ऐसे फिर ध्यान करते हैं। विचित्र उदाहरण है महाराज जी, बड़ा विचित्र उदाहरण है, बहुत विचित्र उदाहरण है। भीम जी ने और भीष्म जी ने शस्त्र ग्रहण करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी शस्त्र ग्रहण करवा कर, प्रार्थना करने के लिए बरसाव में भीष्म जी फिर बरसाव करना पड़ता है जैसे जैसे हो वैसे ही, पर भावना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भावना भीष्म जी महाराज कितने भीष्म पुरुष कितने अलौकिक पुरुष अपने को व्यवहार सिखा रहे हैं, ऐसा गलत तुम लोग भी। माता केकी ने वनवास दे दिया पर राम जी की भावना में फर्क नहीं पड़ा, मेरे को आश्चर्य आता है सीता जी की भावना में फर्क नहीं पड़ा। राम जी तो फिर भी सहल है पर स्त्री से सहना मुश्किल है, दया कारण पति को दर्द दे दे, खुद को कोई दुख दे तो वो तो सह लेती है सती, पर पति को दुख दे वो सहल है, मेरे को तो बहुत विशेष बात लगती है। पति मरता है अरे पति को बिना कुछ नहीं कहते भरती महाराज को प्रेम था कि भाई सीता माता तो मारो को बच जाएगी, राम जी तो कोई परवाह नहीं करेंगे पर सीता माता को भी बच जाएगी। राम जी पर कितना विलक्षण भाव है, जब लंका कांड में वहां दशरथ जी महाराज ने दर्शन दिए, दशरथ जी महाराज पधारे तो उसमें दशरथ जी ने कहा कि मैं देव योनि में हूँ, अब देवता हूँ, देवताओं का स्वभाव होता है वे वरदान देकर के राजी होते हैं, तो राम तुम वरदान मांगो मेरे से, वरदान दूंगा। तो महाराज आपने जो मेरे वनवास हुआ तो मेरी बात माता का आपने त्याग कर दिया, आपने कह दिया कि मैंने ब्राह्मणों की अग्नि की साक्षी में जिसके एक ही को मैंने अपनी स्त्री माना उसका मैं आज त्याग करता हूँ, तो केकई का और भरत का दिया हुआ पानी भी मेरे न मिले, इनका पिंड भी मेरे दिया न मिले, क्यों मैं त्याग करता हूँ। तो राम जी ने कहा महाराज और माँ बोला सीता माँ का त्याग मत करो, अगर भरत भेगा त्याग मत करो, ये वरदान मांगा राम जी ने। तो राम जी की बात तो फिर भी समझ में आ गई और मेरे को बहुत विशेषता देख दी सीता माता की, जगत जान कीजिए किसी भी लक्ष्य। जब नमस्कार किया तो भरत जी का अपना बीता गया, सीता जी ने आशीर्वाद दिया तो महाराज भरत जी का अपडर था, अपनी तरफ डर था, सीता माता की तरफ था ही नहीं, वह था कि सीता माता नाराज हो जाएगी, राम जी नाराज हो गए। जनावन प्रवन मन निकाऊ दिए तो बंधु अति मृदुर स्वभाव, सीता माता जरूर नाराज हो जाएगी। तो बिल्कुल सब बात देखे हमें तो इसका असर पड़ता मेरे बात, कितनी विचित्र बात है, सीता माता के मन में नहीं आया गई पर ऐसा है केकई ऐसी है केकई की सेवा करे। चित्रकूट में आज तीनों रानियों के तीन रूप हो गए, सीता तीनों की सेवा करती है, संसापी करती है, सेवा करती है सीता जी, कितनी विलक्षण बात है। ये संतों सीखने की निर्वेद स्वरूप की सब बैर रही समित नमो नमस्ते सुधास्कृत्व, आप इस तरह से करो अपने कृपा तो चलते फिरते उठते बैठते मना अवस्था बदल जाए, आप जो बरसों तक साधन करो जिससे इतना न लाभ इससे हो जाए, ऐसे करो अरे भगवान है साक्षात, भगवान साक्षात भगवान है, ऐसे रात दिन जहाँ काम पड़े वहां मन ही मन सीखो प्रणाम करो नमस्कार करो, हमारी ये रीति है। गोडसे ने भी गांधी जी पर चलाई ना बंधु तो उसने पहले नमस्कार कर उसको रीति है, सुना ना आपने, हमने सुना है भाई तो ठीक है कि नहीं, चरणों में झुक करके फिर गोली मारी। हमारी संस्कृति महाराज कोई कोई लेता है, कोई कोई समझ में लाता है, आज भी लाता है उसको। तो ये बात होनी चाहिए अपने अपने सत्संग करने वाला ठहरे, अपने किससे प्यार है, किसी में कोई गलत नहीं, कितने कुछ भी करे अपने तो नमस्कार करो। अरे भक्त बड़े मुसलमान अत्याय कर करना लगे तो भगवत बुद्धि से फिर प्रहार भी करो। तेरे भीष्म ने किया मन में ठाकुर जी आए इस रूप से, पर इस रूप से पूजा होती है, पूजा यही होगा जैसे भीष्म जी ने पूजा की। आप उस पक्ष में अगर आए, हम दूसरे पक्ष में है तो बाण मारे जोर से, घायल कर दिए ठाकुर जी को, घायल करके फिर ध्यान करते जैसे फूल से जाकर चंद्र चढ़ाकर भगत ध्यान करता है, ऐसे भगवान ने ध्यान करते भीष्म जी महाराज भगवान खुश होते, भगवान राजी होते हैं। युधिष्ठिर महाराज के मन में थी कुछ पूछना है कि जो पूछो, ये बात ऐसे ही भगवान बैठे रहे तो युधिष्ठिर महाराज गए भगवान के कमरे में, तो भगवान बैठे ध्यान में बैठे, तो पूछा महाराज दुनिया तो ध्यान आप आपका करते है, आप किसका ध्यान करते हो? तो जिसे मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ, वो महाराज घायल हुए पड़े हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं। तो ये यथा माम प्रबंधनते ताश तो सही बजा में हो, वो जैसे मेरा ध्यान करता है तो मैं भीष्म जी का ध्यान करता हूँ, भीष्म का चिंतन करता हूँ। तो तेरे कोई पूछने की बात हो तो वही सूर्यास्त हो रहा, शास्त्रों के मर्म को जानने वाले, शास्त्र और शस्त्र की विद्या को विलक्षण जानने वाले भीष्म जी महाराज, वो सूर्य अस्त बल जा रहा है, तो तुम्हारी कोई शंका हो तो पूछो चलो। तो महाराज चलो गए भगवान के वहां भीष्म जी के पास, जाकर कहा युधिष्ठिर पूछो। उस युधिष्ठिर ने पूछा, शास्त्र ने युधिष्ठिर शांत न हो वहां से भीष्म जी से प्रश्न किया, क्या देवता है, क्या स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम बताया, ये स्तोत्र सबसे बनाया ये करो। फिर जो बातें पूछी तो भीष्म जी से कहा भगवान ने कि भाई सुनाओ, पूछता है तो तुम्हारा आप विराजमान हो, मैं क्या सुनाओ, आप सुनाओ। भगवान ने कहते मेरा मन है कि तुम्हारे से सुने आओ। महाराज देखिये मेरे तो घड़ी घड़ी में मूर्छा आ रही है, इतना पीड़ा हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में मूर्छा आ जाए, फिर सुन सकर फिर मूर्छा आ जाए, और जैसे गेहूं के पहाड़ पर वर्षा हो और गेहूं का वो लाल लाल पानी निकलता है, ऐसे मेरे शरीर से लू बह रहा है, दो अंगुल की जगह ऐसी नहीं है कि शरीर मेरे घाव न लगा हो, ऐसे ऐसे घाव लगे हुए है, तो मेरे को मूर्छा आ रही है, मैं क्या बताऊंगा, आप बताओ। तो भगवान ने हाथ सो दिया, कोई बात नहीं अब तुम बताओ। तो आप ठीक हो बताऊंगा। अनुशासन पर्व और शांति पर्व दो पर्व है, बड़े बड़े पोथा, इतना उपदेश दिया, इतनी बातें बताई भीष्म जी ने एक दूसरे को। तो वह सरसिया पर सोए भीष्म जी, कितना भाव है भगवान के प्रति, भाव होते हुए बाण मारते कवच तोड़ देते। भक्ति भक्ति का और भगवान क्या मेरी बात है संतों की। तो इस तरह से अपने भी रोका मैं लो, समझ गए ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ये भला बुरो तो अपने हृदय की भावना है तो सब एक परमात्मा ही, इसकी सही भावना जैसी प्रभु मूल देखी सकते, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। भगवान राम जी ने भी करके बता दिया, कृष्ण भगवान क्या क्या कर बता दिया, कहना और करना दो तरह से उपदेश होता है, यद्यदा चलती श्रेष्ठ ना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदर वर्तते, नारायण नारायण नारायण।